إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله جاء في سنن ابن ماجه وفي مستدرك الإمام الحاكم رحمهما الله سبحانه وتعالى أنهما قالا حدثنا محمود ابن خالد الدمشقي قال حدثنا محمود ابن خالد الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب قال حدثنا ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن رباح قال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن إذا لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. قال ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله سبحانه وتعالى إلا جعل الله بأسهم بينهم رواه ابن ماجه والإمام الحاكم دوكت كإيمان بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالنا سلام انتم محمد صلى الله عليه وسلم imekuja katika mustadrak al-Imam al-Hakim na katika kitab cha Sunan Abi Daud na katika kitab cha Sunan Ibn Majah rahimahumullah ta'ala ya kwamba wao wamesimulia hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma na Sheikh al-Albani rahimahullah anaiona hii hadith kuwa ni sahih kwamba Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu alisema siku moja anawaambie watu wake, aqbala alaina rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, alituelekea, alitutizama kwa uso wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katika siku moja aliwageukia sahaba akawaangalia, na ilikuwa ni katika sifa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akitaka kuzungumza na mtu hamtupii mgongo wala hatizami pembeni, anamtizama yule anayetaka kuzungumza naye, kisha anamueleza. Alulama wanataja kuwa jambo hilo au kufanya hivyo ni zaidi katika kufikisha ujumbe, na ni kama ni ujumbe wa hofu, basi ni zaidi katika kufika katika moyo wa yule ambaye anaambiwa ujumbe huu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam aliwageukia sahaba akawatizama akawaita akawaambia, ya ma'ashara almuhajirin, enyi muhajirin, enyi makumi ya almuhajirin. Almuhajirin ni wale sahaba ambao waliishi katika mji wa Makka, wengi wao ni al-Quraysh, ni katika kabila la Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baadaye walihama kutokana na shida na tabu na dhiki walizokuwa wakipewa na wale al-mushrikin ambao walikuwa hawahitaji kuenea kwa Uislamu wala hawamtaki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Waliwatoa wale sahaba, walikuwa kitu al-muhajirin. Kinyume chake ni wale waliowapokea katika mji wa Madina, walikuwa kitu al-ansar. Sasa hapa Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaita al-muhajirin min as-sahaba, qala ya ma'ashara al-muhajirin, akasema yenyi muhajirin, khamsun, ni mambo matano, idha btulitum bihin, Allah subhanahu wa ta'ala akikupeni mtihani, akikuonjeni, akikupeni balaa kwa mambo matano hayo, wa a'udhu billahi an tudrikuhun, na mimi najilinda kwa Allah subhana, na namuomba Allah ulinzi kwa nyinyi almuhajirin, yasiwafike hayo mambo matano. Yani hayo mambo matano ni mambo mabaya, ni mambo machafu, ni mambo si mazuri, ni mambo ni mabalaa katika ulimwengu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaomba dua kwa Allah kwa kauli yake, a'udhu billahi an tudrikuhun, najilinda kwa Allah na namuomba Allah ulinzi isikupateni hayo mambo matano. Nani atamfikia mambo matano hayo? Kwa kuwa Allah subhana amewaombea ulinzi sahaba wasiwadiriki mambo hayo matano. Kisha akaanza kueleza jambo moja baada ya jingine katika hayo mambo matano. Qala a'udhu billahi an tudrikuhun, najilinda kwa Allah yasiwapateni hayo mambo matano. Qal, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lam tadhhar alfahishatu qat aw lam tadhhar alfahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha, haidhihiri uovu, haidhihiri uchafu, haidhihiri mabaya na madhambi kwa watu kamwe, hatta yu'linu biha, mpaka ikafikia kiwango wakawa machafu yale yamedhihiri katika jamii yao, yamedhihiri katika desturi zao, yamedhihiri katika safu zao, mpaka imefikia katika kipindi wao wakawa yu'linu biha, wanayatangaza yale machafu, wanautangaza ule uovu, wanauona kuwa ni uovu wa kawaida, wanaupigia harambee ili watu wauendee uovu ule. Haikudhihiri uchafu mpaka watu ikafikia uovu huo waueneze na wautangaze wao kwa mikono yao, illa isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, illa isipokuwa watu hao adhabu yao watakoipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fasha fihi mutta'un, itaenea kwao atta'un. Atta'un ni aina katika aina za maradhi, ni maradhi ya mlipuko, inatokea katika jamii fulani. Ikitokea maradhi haya hawabaki isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafunika kwa rahma zake. Wengi wanaondoka kwa hayo maradhi, ni wengi wanakufa kwa hayo matatizo, kwa sababu ni maradhi ambayo inatoka kwa mmoja kwa idhni ya Allah na kuhamia kwa mwingine, na inatoka kwa mwingine na kuhamia kwa mwingine. Hii maradhi inaitwa taun, ikishuka katika mji ni haram wanaoishi katika mji huo kutoka kwenda katika mji mwingine ambao hakuna maradhi hayo, bali ni haram kwa wanaoishi katika mji mwingine kutoka katika huo mji kuingia katika mji ule ambao umeenea ndani yake haya maradhi ya taun, yanaitwa maradhi ya tauni. Ni maradhi mabaya mno, natija yake na matokeo yake na sababu yake ni watu kuanza kuyafanya mambo machafu na mambo maovu, mpaka ikafikia kipindi wakawa yaona kuwa mambo yale ni ya kawaida, wakaanza kuyatangaza katika jamii, wakaanza kuyaeneza katika jamii, wakaanza kuyaendesha katika jamii moja kwa moja, yaonekana kuwa sio makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea kutaja, baada ya kutaja taun, qala wal auja'u allati lam takum madat fi aslafihim alladhina madaw, na watu wakieneza uchafu wakautangaza kwa mikono yao na midomo yao, kitakachofuata itaenea tauni, maradhi hayo ya kuambukiza. Lakini pia anasema wal auja', na yataenea maradhi makubwa makubwa, allati, maradhi ambayo lam takum madat fi aslafihim alladhina madaw, hayakuwa yakijulikana, hayakuwa yametangulia, hayakuwa yamepita kwa salafu wao, kwa watu waliotangulia wao, alladhina madaw min qablihim, wale waliotangulia kabla yao hakukuwa na maradhi hayo. Lakini kwa sababu ya uchafu umeenea, kwa sababu madhambi yamekithiri, kwa sababu maovu yanatangazwa wazi wazi bila kuonekana kuwa ni maovu, basi maradhi hayo itadhihiri katika jamii yao na itatokea katika jamii yao, na wataangamia wengi katika wao kwa sababu ya maradhi hayo. Tatizo ni madhambi, alfawahish. قال العلماء ونواتشوني رحمهم الله وليمباو والكوا كي تفسيري حديث وانجواو وليوفن الشرح يا حديث وكزبتي الشروح زاو وكتاجة لم تظهر الفاحشة فاحشة إنا يكسدي وهابا ونتاجك وامتوم صلى الله عليه وسلم الفواحش نينجي مذنب نمانجي نماوف نمانجي. Lakini dhambi lilokuwa likikusudiwa hapa, ambalo ndiyo sababu ya kuenea tauni na maradhi mengine makubwa mabaya ambayo yatakuja kuangamiza mujtama, sababu yake wanasema alfahisha iliyokusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahishatu zina, ni uchafu wa zina. Na'udhu billahi minaz zina, bal na'udhu billahi minaz zunat, tunajilinda kwa Allah kutokana na uchafu wa zina, bali tunajilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari za az-zunat, wale wazinifu ambao wao ndio sababu ya kuja kuenea kwa shari hizi. Ndugu katika imani, ndugu zangu wa Islam, nyinyi mnaona na mkitizama katika jamii tuliyokuwa nayo leo, ni kweli tuna maradhi ambayo hata tiba hatujui ni tiba yake ni nini, japo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha sisi kwamba kila maradhi, kila magonjwa ambayo Allah subhana anayateremsha katika dunia, basi gonjwa hilo linakuwa na matibabu, linakuwa na dawa. Hakuna maradhi ambayo haina dawa. Lakini leo sisi ndugu zangu katika imani, tuna maradhi, tuna matatizo, tuna shida nyingi sana ambazo dawa zake hatujui sisi ni nini. Lakini wallahi alkarim, thumma wallahi alazim, tiba ya maradhi hayo ni kuacha zina, kuacha alfawahish, na kuacha kutangaza uchafu huu, na kurudi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu kuwahifadhi wake zao, watu kuwahifadhi banati zao, watoto zao wa kike, watu kujihifadhi wao wenyewe wa kiume, watu kuhifadhi jamii yao isituke na isiingie katika machafu hayo ya zina, na wala isitangazwe na wala kuenezwa uchafu huu wa zina. Tizama ndugu katika imani, tizameni katika haya mashule ambayo wanafunzi wanasoma. Angalia hao watoto wa kike wanaosoma mashule. Takriban kama si wote kuwa ni wazinifu, basi jumluhum, wengi katika watoto wa shule katika haya mashule ya sekondari, billahi alazim, kwa wale watu ambao wameshiriki kusoma mashule ya sekula na masekondari na vyuo, na wakasoma mpaka walipofikia mpaka leo katika jamii, hili wanalithibitisha katika nafsi zao kwamba hao watoto wetu ambao wanatoka majumbani kwetu tunawasomesha katika madarisi zetu ni watoto wazinifu, ni watu wanafanya huu uchafu wa zina. Kisha mzazi yatajahal, si kwamba hajui, anajitia kuwa hafahamu, anajisahaulisha kwamba huyu binti wake wa kike ni baligh, na ni mzinifu anafanya zinaa, na tulitakiwa sisi katika sheria ya Kiislamu tuhakikishe tunawalea mabinti zetu, hata unamuozesha unapata alhaqiqa kwenye nafsi yako kwamba nimemuozesha binti yangu akiwa ni bikir, akiwa bado hajawahi kufanya uchafu wowote wa zina. Na leo sisi mabinti wetu, mtu anakuambia kabisa ukitaka kumuoa binti ambaye hajawahi kushiriki zina, basi uwe binti sijui utamtafuta wapi. Ni dalili kwamba watu wote wanajua kwamba banati zetu na mabinti zetu ni zunati, ni wazinifu. Ni vijana wetu wanao ni wazinifu. Wengi katika Waislamu, wengi katika watu, jamii azinat. Tena inatangazwa katika mitandao mbalimbali. Leo ukiingia katika WhatsApp, utakuta magrupu mbalimbali Waislamu wamejiunga katika magrupu hayo. Lengo ni kupokea SMS chafu za zina, kupokea video chafu za zina, kupokea mapicha machafu ambayo yanalingania na yanaita watu katika zina. Leo ukiingia katika Instagram na mitandao mingine isiyokuwa hiyo, ambayo mitandao hiyo ndio twaitumia sisi Waislam, twatumia mitandao hiyo, wallahi alazim, utakuta ni mabalaa huko ndani yake, ni zina kisha unajumlisha na zina na uchafu huo utautangaza. Kwa hiyo lazima maradhi, shida, dhiki mbalimbali ziwe kwetu. Tizama hayo magesti yameenea katika mitaa. Ni nyumba malengo yake ni kwa ajili ya kuwastiri watu ambao hawana sehemu ya kustirika. Amefika katika mji, ataingia katika mji ule, atapumzika katika nyumba zile, na zinatumika katika hii kheri, walillahi alhamd. Hata sisi wakija mashaikh zetu wanapumzika na kutumia katika sehemu hizi kwa ajili ya kustarehe na kupumzika. Lakini wallahi alazim, kazi hii ya kuwastarehesha wageni na kuwapumzisha ambao hawana sehemu ya kupumzika inafanyika kwa asilimia chache katika majumba hayo kuliko inavyostiri watu wachafu, wazinifu, na mabosi na wafanyakazi. Wajua hilo kwamba hao ni wazinifu wanaowafunika katika majumba yao, na wameyatengeneza kwa ajili hiyo, na wakiyatangaza kwa ajili hiyo. Wanaudhu billahi subhanahu wa ta'ala min dhalik. Hii ni moja katika sababu za kuenea maradhi na uchafu na magonjwa yasiyojulikana tiba, tiba yake ni kurudi katika kuacha zina. Ndio katika imani anachotakiwa Muislam ahli sunna wal jamaa, ambaye anasimama katika njia ya sawa sawa, ambaye anafuata manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye anataka salama fi dunya wal akhira, antaku salimika ni katika dunia yake na katika akhira yake. Anachotakiwa Muislamu aina hii, ana binti yake, ana dada yake, ana mtoto wake, ni kumuhifadhi na kumstiri na kumtengenezea mazingira ambayo ahakikishe kuwa binti huyu mpaka na kuja kumuozesha kwa mume wake, binti huyu anakuwa bado ni msichana ambaye hajawahi kuingia katika mambo ya zina na uchafu. Waislamu watakiwa kudhibiti hili. Wazazi, wakina kaka, wasimamizi wa mabanati, hili ni jukumu lao. Usijitoe kwenye jukumu ukasema kuwa mimi binti yangu ni mzinifu, kisha wao wajiweka mbali, wajitoa katika majukumu, wajisahaulisha, wajifanya kuwa hujui kuwa huyu ni mzinifu. Mabinti wangapi watoka katika majumba yenu, ndugu zetu katika imani, anatoka katika jumba lake, nyumba yako wewe ndio baba yake au wewe ndio kaka yake, anatoka katika nyumba yako, kisha jinsi alivyovaa hakuvaa katika uvaaji wa sheria ambayo inaamrisha dini ya Uislamu. Yakulu Allahu tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala anasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayuha nabi, ewe Muhammad, ewe nabii Muhammad, qul li azwajik, sema waambie wake zako, wa banatik, na watoto zako, wa banati almuslimin, na waambie watoto wa kike wa Waislam, yudnina alayhinna min jalabibihin, waambie wateremshe wa nisaa almu'minin, ahsantum barakallahu fikum, qala wa nisaa almu'minin, na waambie wanawake wote wa Waislam, haijalishi hao wanawake ni watoto zao au ni wake zao, waambie hii ni amri tuambiwe sisi Waislam kuwachunga wanawake wafanyaje? Qala yudnina alayhinna min jalabibihim, waambie wateremshe, washushe jilbab zao. Nini maana yake jilbab? Jilbab ni thawbun amul badan, jilbab ni guo ambalo laenea mwili mzima, lafunikwa kuanzia katika kichwa cha mwanamke linashuka mpaka mwili wake wote inashuka chini yake. Hii inaitwa jilbab. Tizama mafunzo ya Uislamu. Na hii ni aya katika Al-Qur'an Al-Karim. Alaftizama wake zetu. Tizama watoto zetu. Tizama wanawake wa Kiislamu. Hii miji ya Kiislamu tizama. Angalia katika maeneo yetu hapa ambayo tuwasema tukiwa nje ya hapa, tuwasema kwamba katika miji yetu kule ya Kondoa, walillahi alhamdu, tumhimidi Allah, ni miji ya Kiislamu, watu wa katika njia nzuri, watu wanapenda din, watu wanapenda Uislamu, watu wanaenezea na salam, watu wa katika aman billahi alazim. Lakini hii amani ndani yake ni shar, watu wanadai kuwa kuna Uislamu. Wama lana min alislami shay, hatuna katika Uislamu wala katika mafunzo yake wala katika ilmu yake wala katika amali zake wala katika matekelezo yake ya Uislamu hatuna chochote. Ni maneno ambayo ni maneno ya uongo na ni maneno ya nifaq na ni maneno hayafai kuyasema. Kwa nini? Kwa sababu ni kuwafanyia watu iham, kuwapa watu fikra wajue kwamba kweli ni miji na khair. Lakini tizama, tizama sokoni, tizama wanawake wa Kiislamu, tizama stendi, tizama maeneo yote, wanawake wanavaa vipi? Nena sasa hivi katika soko hapa, tizama watu walivyo katika hali yao. Zinaa inaenea, wazinifu ni wengi, wanaume kazi yao ni kucheka cheka tu na wanawake muda wote, mtu akaa cheka cheka tu na wanawake jioni zina. Naudhu billahi min dhalik. Sisi tunajilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka na hayo, kuwa hifadhi familia yako ndio katika iman, na tunaweza tukabadilika, tunaweza tukaondoa haya maradhi, tunaweza tukaondoa haya matatizo. Kwa vipi? Kwa ajili ya kuhifadhi familia zetu na kujihifadhi sisi wenyewe. Al-islah, kutengeneza jamii, kunaanza min al-fardi, ndugu yangu katika iman, kunaanza kwa mtu mmoja mmoja. Usiangalie leo, angalia wanawake wote hivi. Sisi kweli tunaweza kubadilika? Sisi tuliokuwa hapa wachache, tunaweza sisi kila mmoja akaibadilisha nafsi yake, akasema mimi kama wewe ulikuwa ni mzinifu, sema a'udhu billahi minaz zina, acha kuzini. Oa au kama umeoa, basi acha kuzini, nenda kwa mke wako, achana na zina. Ona kuwa ni uchafu na unasababisha madhara makubwa katika ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima unasababishiwa matatizo kwa sababu ya mtu mmoja mmoja ambaye wanafanya uchafu huu. Lakini Allah subhana anapoleta maradhi, tizama yanaenea salihin watalihin. Leo hii wewe ni mzinifu, umeenda kuzini, Allah subhana ameleta maradhi ya ukimwi. Yule mwanamke uliyezini naye umemwambukiza, akaenda kuolewa na mwanaume ambaye ni saleh, ni mtu mwema na ni mtu mzuri, hajui kwamba huyu mwanamke ana haya maradhi, kisha naye anaambukizwa. Tizama, huyu anaambukizwa kwa sababu yako wewe. Jamii inaharibika, wema na wasiokuwa wema, kwa sababu asili yake ni watu wachafu, watu waovu ambao ni wachache. Lakini sisi tuliokuwa watu wazuri, wanasalullaha an yaj'alana minas salihin, na tunamuomba Allah atujalie sisi tuwe kweli ni watu wazuri, basi sisi tuweza tukaibadilisha hali. Kila mmoja akaanza yeye na familia yake, akaanza na watoto wake, hali ya kuwa ni wadogo, anawazoesha kuvaa mavazi mazuri, anawazoesha kuwahifadhi, anawazoesha kuwaweka mbali na jinsia ya kiume, anawazoesha kuwatenga na kuwaweka mazingira mazuri, kuwavalisha alhijab wa niqab, na kutokuwatoa nje katika kila wakati wakawa wanazurura katika mitaa kana kwamba hawana mchunga, kana kwamba ni wanyama ambao wanajitembelea wenyewe katika ardhi. Kila anayetaka anaweza kuchukua na kukamata kaondoka naye. Kianza hivi wewe na fulani na fulani, mtaa ukatengenezeka. Kutengenezeka kwa mtaa ni sababu ya kutengenezeka kwa mji. Kutengenezeka kwa mji ni sababu ya kutengeneza kwa wilaya nzima. Wilaya ikitengenezeka, mkoa utakuwa katika hali nzuri, na hivi watu wanaweza wakawa katika hali. Lakini kama watu wote hawakukubali kubadilika, kila mmoja hakukubali kuwa saleh, hakukubali kuwa mwema, haya maradhi tunayoyaona yanayotokea na kuangamiza watu ni sababu yake ni sisi wenyewe wachafu miongoni mwetu, na itakuja kuenea adhabu kwa sisi wote tusipoamua kubadilika. na kuamrisha wale wengine na kuwanasihi waache sala hili. Kwa tukumbuke kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwaombea dua as-sahaba yasiwadiriki mambo hayo, lakini sisi imekuja kutudiriki mambo hayo. Fahisha zinaenea, maradhi yanatokea ambayo hayakuwepo kwa wale waliotangulia kabla yetu. Nasalullah al-azim bimannihi wajudihi wa karami an yaj'alana hudatan muhtadin ghayra dalin ولا مضلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوكت كإيمان katika khutba hii ya pili, bado nitaendelea kutaja kipengele kingine cha hadithi hii, hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, ambayo tumetaja swala la kwanza na tunaendelea katika kutaja swala la pili, ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameomba dua as-sahaba yasiwafike matatizo hayo. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم كان لي قسيمة أنا سيمة ولم ينقص المكيال والميزان ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وأخذوا بالسنين وقلة المؤونة وجور السلطان. متوم صلى الله عليه وسلم ميلزيه. Na jambo la pili, watu hawato punja katika vipimo vya kilo wal mizan, na vipimo vya mizan. Ukisikia al-kail, katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na tofauti baina al-kail wal mizan, baina ya kilo na mizan. Al-kail, kilo ni vile vipimo ambavyo vilikuwa vinapimwa kwa vipimo hivyo vya kula, kama vile wasikia kibaba kimoja, vibaba viwili, hizi ndizo zilikuwa zinaitwa kilo katika zama zao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wal mizan, na mizan ilikuwa mizan inapimiwa kama vile dhahabu wal fidda, na madini na mafuta na vitu vingine visivyokuwa al hubub, zisizokuwa hizi punje punje zisizokuwa nafaka. Nafaka zilikuwa zapimwa kwa kilo, na vitu vilivyobakia vilikuwa vipimo kwa mizani, kama vile dhahabu na fedha, mafuta na vitu vingine vilikuwa vipimo kwa mizani. Ndio maana katika sheria wakuta al-kail wal mizan, kilo na mizani. Kwa sababu hiyo sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu hawatopunguza au hawapunguzi watu kilo na mizani. Kwetu sisi ukisema kilo na mizani ni kitu kimoja tu, mizani na kilo ndio hiyo hiyo, sio topima katika mizani na ndio topima kilo. Kwa hiyo watu watakapokuwa wapunguza vitu hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema natija ya kupunguza vitu hivi, kuwapunja watu katika kilo zao na katika mizani yao, natija zake na matokeo yake, qala sallallahu alaihi wasallam ukhidhu bisinin, watu wataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala bisinin, kwa kupewa ukame. Kwa nini ukame? Kwa sababu ya jambo hili. Qal wa qillatil mauna, watapata dhiki. Katika riwaya nyingine zimekuja wa mashaqqatil mauna, na mashaqqa ya kupata gharama za kutafuta riziki zao, yani zile riziki pia zitakuwa watu wanazitafuta kwa jasho kubwa sana, watakuwa watu wanazitafuta kwa dhiki sana, watu wanapata tabu mno, wanaingia katika dhiki mchana kutwa, mtu anatafuta na kujitafuta, anapata shilingi 3000. Kwa nini qillatil mauna? Kwa sababu ya hao watu ambao wanafanya nuksana al-kail wal mizan, wanapunguza, wanaiba kilo na mizan. Na hao watu wenye maduka, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, hii mizan baadhi yao wanatengeneza baadhi ya vitu ambavyo katika kila mizani anapopima anaiba percent fulani katika unga wa mteja, katika mchele wake, katika sukari yake. Akikupimia robo ameiba kiasi fulani, akikupimia nusu ameiba kiasi fulani, akikupimia kilo ameiba kiasi fulani. Huu wizi ni sababu yake kupata ukame na ni sababu yake kupata shida katika kutafuta riziki na ni sababu yake pia Mtume sallallahu alaihi wasallam wa jauri sultan anasema ni sababu kupata jeuri ya mtawala. Waona katika miji, katika nchi mbalimbali, mtawala amesimama katika nchi hiyo ni jeuri, ana kibri, dhalim, yaktulu wala yubali, anaua watu wala hajali kwamba ameua, yadhlim wala yubali, anadhulumu wala hajali, anawatukana watu wala hajali. Hii mkiona hali hii msiongeze maasi, msizidishe madhambi, mkasema mtawala huyu hatufai, ajiuzuru huyu mtawala, tufanye maandamano. Hiyo ni kuongeza madhambi, hiyo ni kuzidi kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kuzidi kwenda khilaf na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Watu wakiona mtawala kuwa ni jeuri, kiongozi wao, wakasema tuingie porini sasa, tuanze kufanya maasi, tuwe sisi ni waasi kwa ajili ya kutakumpindua yule, huko ni kuongeza adhabu juu ya adhabu. Mtawasababishia wale walioishi katika mitaa hawatoishi katika amani, wale wanaovaa kanzu hawatozivaa, wanaofuga ndevu hawatozifuga tena, wataogopa, wataishi kwa balaa na mashaka, watoto wadogo watapata dhiki, wanawake watapata tabu, wazee watateseka, ni kwa ajili ya watu wachache ambao watazidisha makosa juu ya makosa. Kwa sababu ukiona mtawala amekuwa jeuri, hii ni adhabu ya Allah subhanahu juu yenu. Mkiwa nyinyi ni wema, ni watu wazuri, Allah subhanahu wa ta'ala anajalia mtawala wenu anakuwa ni mzuri. Lakini ukiona mtawala mbaya, basi jua ishara kwamba nyinyi ni watu wabaya, nyinyi ni watu waovu, ndani yenu kuna watu mafasik, bal wengi wenu mnaoishi katika jamii hiyo ni watu waovu na wema ni wachache. Ndio maana Allah subhanahu kaamua kuadhibu wote kwa kupitia mtawala ambaye ni jeuri, kuadhibu nyie wote, kinachotakiwa wote kurudi katika njia sawa sawa. Hili ndio solution ya kuondoa. Watu wakiona hali kama hii ni kuacha kupunja katika kilo na mizani, bal kuacha kudhulumu katika biashara zote zinazoendelea, kuacha dhulm. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa awfu al-kayla wal-mizan, wa awfu al-kayla idha kiltum wazinu bil-qistas al-mustaqim, tekelezeni kilo vizuri mtakapopima vipimo vya kilo, wazinu bil-qistas al-mustaqim, na mtakapopima kwa mizan basi pimeni kwa usawa sawa uliokuwa mzuri, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, kufanya hivyo ni bora na ndio tafsiri nzuri na ndio njia nzuri na ndio marejeo mazuri. Lakini watu wameghafilika. Mtu anajua riziki ili apate lazima atumie njia ya haramu, lazima aibe. Qala Allahu tabaraka wa taala, wailul lilmutaffifin, wale wao almutaffifin, ni akina nani almutaffifin? Wale ambao wanaiba, wanadhulumu, wanapunja katika vipimo vya kilo na mizani. Alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun, ambao wakienda kupimiwa huko wanakununua wao nafaka na chakula, wamekwenda katika mashamba ambayo wakulima wanawauzia, yastawfun, wanawauzia kamili kabisa, hawaibi wala hawapunguzi. Wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun, sasa wao wakija kupima kilo au wakipima kwa mizan kuja kuwauzia watu wengine, sasa yukhsirun, wao wanadhulumu, wanapunja na wanaiba. Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuwauliza swali hawa, swali ambalo kila mmoja analijibu katika akili yake tu. Allah akasema, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, hivi hawa wanaofanya matendo haya hawajui kwamba watafufuliwa na Allah subhanahu, liyaumin adhim, watafufuliwa katika siku nzito, siku iliyokuwa kubwa, hawafahamu? Kwa wauzaji wa maduka, watu wa mashamba ambao wanauza kwa viroba na magunia kuwauzia watu, waangalie wasije wakaiba wakafanya mapungufu wakasababisha madhara katika mujtamaa mzima. Allah subhanahu akatusalitishia mtawala ambaye ni jeuri, akatudhulumu, akatuua, akatuletea tabu, na hali ya kuwa sisi hatutaweza kuipokea hiyo adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuondoka katika imani, tunatakiwa tuyazingatie. Haya ni baadhi ya mafundisho yaliyokuja katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mambo mengi, lakini hatuwezi kuyataja katika muda huu mfupi kwa al-khutba, kuyataja mambo yote yale matano kutokana na urefu wake. Ni mambo yanahitaji muhadhara, ni mambo yanahitaji muda mrefu kwa ajili ya kuyazungumza, lakini hayo machache ambayo tumeyapata na kuyachukua, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuyafanyia kazi, hasa ibadallah, hasa ibadallah, zina, kujiweka mbali na kuzini, kujiweka mbali. Hakuna jambo baya chafu lenye dhiki na ubaya na matatizo katika jamii kuliko zina. Hata wewe inakuletea ubaya katika maendeleo yako. Mtu mzinifu billahi al-azim katika maisha yake atabakia kuwa fakir, miskin wa akili na mali. Mtu mzinifu ana hali hii. Hata kutaja sifa za watu wazinifu, lakini hii ndio hali yao. Tunajilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na hali hii. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم أصلحنا. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم أصلح مجتمعتنا. اللهم أصلح نساءنا. اللهم أصلح ذرياتنا. اللهم أصلح المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلة. اللهم اغفر لنا. اللهم ارحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم مشايخنا. اللهم ارحم مشايخنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.